Produkt leczniczy roślinny z określonymi wskazaniami wynikającymi wyłącznie z długotrwałego stosowania. Podmiot odpowiedzialny Polpharma. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 20 marca, minęła 21. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. O odpowiedzialność i przestrzeganie wszystkich zaleceń sanitarnych apeluje minister zdrowia. Otwarty dziś szpital tymczasowy w Radomiu przyjął pierwszych pacjentów. Ponad 500 000 Białorusinów wzięło udział w głosowaniu internetowym popierającym apel opozycji do władz o rozmowy. Minister zdrowia Adam Niedzielski apeluje o poważne traktowanie i przestrzeganie wszystkich zaleceń sanitarnych. Mówi, że sytuacja epidemiczna jest bardzo poważna. Gwałtownie rośnie liczba zachorowań na COVID-19 i liczba osób, które trafiają do szpitali. W ciągu ostatniej doby zarejestrowano w Polsce 26 405 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarło 349 osób. Tylko naszą odpowiedzialnością możemy przełamać trzecią falę pandemii, mówi minister Niedzielski. Apeluję do wszystkich Państwa o rozwagę, o bardzo poważne traktowanie wszystkich regulacji, obostrzeń, o bardzo odpowiedzialne podejście do najbliższych tygodni. Od dziś do 9 kwietnia w całym kraju obowiązują dodatkowe obostrzenia sanitarne. Zamknięte są hotele, kina, teatry, baseny, ograniczona jest działalność centrów handlowych, a wszyscy uczniowie od poniedziałku przechodzą na naukę zdalną. Pierwsi pacjenci trafili do szpitala tymczasowego w Radomiu. Placówka, którą przygotował i wyposażył totalizator sportowy, została dziś otwarta. W radomskim szpitalu specjalistycznym brakuje łóżek dla pacjentów z COVID-19. Nie ma ich także w okolicznych placówkach. Dlatego, jak mówi pełnomocnik ministra zdrowia i szef nowej instytucji Andrzej Cieślik, tak ważne było szybkie uruchomienie szpitala tymczasowego. Nie byłoby to możliwe bez zaangażowania personelu. Chciałbym podziękować pracownikom szpitala, którzy naprawdę bardzo intensywnie zaangażowali się tutaj w uruchomienie szpitala tymczasowego. W szpitalu tymczasowym leczeni będą nie tylko pacjenci z Radomia, zapewnia dr Wojciech Dworzański, koordynator do spraw covidowych. 80 łóżek jest gotowych, więc jesteśmy w stanie może nie od razu przyjąć 80 osób, ale tak w najbliższych dniach, tygodniach. Za adaptację pomieszczeń i sprzęt zapłacił totalizator sportowy. W sumie około 8 milionów złotych. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. Mija 100 lat od przeprowadzenia plebiscytu na Górnym Śląsku. 20 marca 1921 roku mieszkańcy mieli zdecydować, czy sporny teren zostanie przyłączony do Niemiec czy do Polski. To był niezwykle ważny dzień dla mieszkańców, podkreśla historyk Angelika Blinda z katowickiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Z perspektywy mieszkańców tego regionu to był dzień podniosły, nierzadko pełen bardzo wzruszających momentów, który miał być zwieńczeniem tego ogromu pracy, jaka została włożona w kampanię plebiscytową i w ogóle w przygotowanie głosowania. Wynik plebiscytu był dla strony polskiej niekorzystny. Za przynależnością do Niemiec opowiedziało się prawie 60% głosujących. Wówczas zapadła decyzja o trzecim powstaniu śląskim. Po powstaniu międzysojusznicza komisja rządząca i plebiscytowa podjęła decyzję o korzystniejszym dla Polski podziale Górnego Śląska. Obszar przyznany Polsce powiększony został do 1/3 spornego terytorium. W Polsce przypadło 50% hutnictwa i 76% kopalń węgla. Około 550 tysięcy Białorusinów wzięło już udział w ogólnokrajowym głosowaniu internetowym popierającym apel opozycji do władz o rozmowy. To ponad 5% obywateli Białorusi. Apel wystosowała była kandydatka na prezydenta w ubiegorocznych wyborach Swiatłana Cichanouska. Jego celem ma być pokojowe uregulowanie sytuacji na Białorusi przy udziale międzynarodowych mediatorów. Tuż po rozpoczęciu głosowania pojawiły się jednak problemy na założonej przez opozycjonistów platformie GOAS. Podejrzewa się, że to władze podjęły próbę zablokowania platformy. Tym bardziej, że oficjalnie decyzją sądu zablokowano kilka innych portali internetowych związanych z opozycją. Tymczasem 25 marca przypada 103. rocznica proklamowania Białoruskiej Republiki Ludowej, pierwszego we współczesnej historii państwa Białorusinów. Przebywający na emigracji jeden z liderów opozycji, Paweł Łatuszka, już wezwał współobywateli, aby tego dnia wyszli na ulicę zaprotestować przeciwko rządom obecnego prezydenta. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Teraz w Trójce czas na sport. Krzysztof Łoniewski. Już tylko 5 goli dzieli Roberta Lewandowskiego od rekordu Gerda Millera. Legendarny napastnik reprezentacji Niemiec 49 lat temu w jednym sezonie Bundesligi zdobył 40 bramek. Kapitan naszej kadry po tym jak w 21 minut pierwszej połowy zaaplikował 3 gole Stuttgartowi zgromadził już 35 trafień. Bayern grając prawie cały mecz w dziesiątkę zwyciężył 4-0. W PKO Ekstraklasie najpierw Śląsk Wrocław 0-0 zremisował z Wisłą Płock, co nie było w smak trenerowi gospodarzy Witesławowi Lawiczce. Wszyscy byśmy chcieli więcej dzisiaj. Wiemy, że to był mecz, który jeżeli byśmy wygrali, tak tam złapiemy 3 punkty i trzymamy tam te pozycje wyżej. Szanujemy każdego punktu, ale w tej naszej sytuacji ten punkt jest za mało. Potem w Bełchatowie też bez goli w meczu Rakowa Częstochowa z Górnikiem Zabrze. Tym razem posłuchamy szkoleniowca gości Marcina Brosza. Trudne spotkanie i na taki mecz przygotowywaliśmy się i taki też mecz się odbył i zdawaliśmy sobie sprawę, że podjęcie twardej walki to będzie klucz i to staraliśmy się zrobić. To, co cieszy nas wszystkich, to na pewno to, że kolejny, bo trzeci mecz na zero. Natomiast no, na pewno to, czego nam brakło z naszej perspektywy, to jest i większej ilości sytuacji ofensywnych, no i najważniejsze goli. Trwa mecz w Poznaniu, Lech do przerwy wygrywa z Jagiellonią Białystok 2-1 i kończąc wątek piłkarski, jeszcze dobra wiadomość dla kibiców Realu Madryt. Królewscy 3-1 po 2 golach Karima Benzemy pokonali przy granicy z Portugalią nad Atlantykiem Celta Vigo. Pod siatką Trefl w Gdańsku 3-1 wygrał z Werwą Warszawa. To pierwsze spotkanie ćwierćfinałowe. W fazie play-off gra się do 2 zwycięstw. Od 20:30 PGS Bełchatów grał tę samą stawkę za Sekoresowią Rzeszów. W Tauron Lidze Siatkarek Legionowia Legionowo przegrała 1-3 z Radomką Radom i w tym pojedynku też ćwierćfinałowym mamy remis po 1, a w kolarskim klasyku Mediolan Sanremo nie było mocnych na Belga Jaspera Stuyvena. Drugi finiszował Australijczyk Caleb Iwan, trzeci inny z Belgów Wout van Aert. Michał Kwiatkowski 17. Dziś o sporcie jeszcze po 23. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przed nami kolejna mroźna noc. Będzie od minus 7 stopni na Podkarpaciu do plus 1 na wybrzeżu. Na zachodzie i północy pojawią się przelotne opady śniegu, a na Pomorzu deszczu ze śniegiem. W pozostałej części kraju pogodnie. Jutro przelotne opady śniegu przechodzące od Pomorza w deszcz ze śniegiem i deszcz. Termometry pokażą maksymalnie od 1 stopnia na Suwalszczyźnie i Podlasiu do plus 7 na Pomorzu Zachodnim. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W najbliższą niedzielę cofniemy się w czasie aż o blisko 23 lata. Byli wtedy zaraz po wydaniu jednej ze swoich najlepszych płyt, adekwatnie zatytułowanej Masakra. A więc stało się i odchodzisz. Tu są twoje książki i płyty. W Mikołajki pojawili się w studiu wtedy jeszcze nie imienia Agnieszki Osieckiej i zagrali fenomenalny koncert. Retransmisja występu zespołu Republika w Trójce w niedzielę tuż po godzinie 19. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Majan, ale mega. No mega okazja. I jeszcze im więcej, tym taniej na przykład piekarnik do naszej nowej kuchni możemy mieć już za niecałe 9 zł. No co ty? No, przeceny na święta w Media Expert. A do tego im więcej, tym taniej. Piąty produkt 99% taniej. Piekarnik Beko teraz za 890 zł. W promocji nawet za niecałe 9 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. W prastarej puszczy poruszenie. Okazy duże i małe opuszczają swoje nory, pieczary i dziuple, by powitać dwa szybkie żubry. A nie jeden się już przekonał, że za dwoma szybkimi żubrami warto gonić. Alkohol jest tylko dla osób pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W rytmie na trzy. make love tonight. Wake up, wake up, wake up, wake up. Cause you do it right. O godzinie 21. Marvin Gaye rozpoczął naszą drugą godzinę sobotniego w rytmie na 3. Bardzo lubię ten utwór i bardzo lubię Marvina Gaye'a. Taki piękny, męski, aksamitny głos. Książę Soulu. Facet, który ma na swoim koncie 17 albumów studyjnych. Wspaniały artysta. Chciałem Państwu powiedzieć teraz, dodam tylko, że jeszcze wywodzący się z wytwórni Motown, właśnie, bo to był ten wątek, który miał połączyć do Michaela Jacksona, bo w tej samej wytwórni z niej też wywodził się Michael Jackson. A propos Prince'a Jacksona, bo o nim mówiłem Państwu przed serwisem, to najstarszy z trójki dzieci, króla popu, syn Michaela Jacksona, zdradził jedną z rad, którą dał mu ojciec w rozmowie z telewizją Fox. Brzmi ona tak: nigdy nie przestawaj się uczyć. Minuta, w której przestaniesz się uczyć, to chwila, w której zaczniesz umierać, dodaje Prince. Ciekawym wątkiem tego wywiadu jest także moment, w którym dziecko uświadamia sobie, że jego ojciec jest światową gwiazdą. Prince oglądał fragment koncertu Michaela Jacksona, podczas którego ludzie mdleją. I mały Prince miał wtedy zapytać ojca, dlaczego oni mdleją? Przecież ja widzę ciebie cały czas. Każdego dnia. No tak, jak mamy coś blisko siebie na co dzień, to czasem nie potrafimy dostrzec wyjątkowości tej drugiej osoby. A inni czasem chcieliby stracić oddech na jego widok. Louis Blue, Blue Jeans już za chwilę. To bardzo fajna i ciekawa propozycja na ten wieczór. Start a hope it has no end. The better flowers empower my mind. And I feel kind again, kind of powerful, my friend. Cause I ain't got nothing but time. All I ever do is spend my mind wander on this path and smile. I ain't got nothing but time. Something calls me out tonight. I got blue on my jeans, white on my kicks. I'm floating with mysteries, strolling in these blue jeans, white on my kicks. Let the echo on my step bounce free. Since you like the metro, feeling kind of retro. I'm painful to be let go, right when feeling kinda retro, spending all my pesos. I never thought I would feel this way. Seems like the golden hour of my pretty mind. Right now I know when I'm running late. Cause I ain't got nothing but time. I got blue on my jeans, white on my kicks. I'm floating with the streets, drowning in these blue jeans, white on my kicks. Let that echo on my step, bounce free. Since you left the metro, feeling kind of retro. I'm painful to be let go. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Freedom from injustice, freedom from świeżo upieczona laureatka nagrody Grammy, Her Fight For You. Ale nie za ten utwór otrzymała nagrodę dla najlepszej piosenki roku, tylko za I Can Breathe. Ale to jest też wyjątkowy utwór. Cztery nagrody już takie ma Her. W 2019 roku pierwszy raz w ręku trzymała ten złoty gramofon za najlepsze wykonanie R&B i najlepszy album zatytułowany Her. I w tym roku też dwie nagrody za najlepszą piosenkę roku i najlepszą piosenkę R&B. Chciałbym powiedzieć Państwu teraz o takim tryptyku, który mieliśmy podczas naszych spotkań. Na jednym z tych pierwszych zagrałem Państwu Modio, Lady, Hear Me Tonight. To oczywiście nie trzeba przypominać tego utworu, jak on brzmi. Później Katy Perry pojawiła się w którymś z programów Chain to the Rhythm, a ostatnio Kylie Minogue z jej singlem Magic, promującym ostatni album, 15, zresztą studyjny album Disco. Magic otwiera. To, co łączy te trzy utwory, to jest samplowanie grupy Cheek i utworu Sub 41. Mówi się, że jeszcze wiele do odkrycia, ale mówi się też, że wszystko już w muzyce zostało nagrane, zagrane przez Stonesów, Beatlesów i Abbe, ale także przez zespół Cheek, po którego DJ-e, producenci bardzo często i chętnie sięgają. Trudno się dziwić, bo jak się odrobinę doda pikanterii tym dźwiękom, tak je się unowocześni, doda się trochę instrumentaliów elektronicznych, no to wtedy wychodzi bardzo przyjemna taneczna produkcja, ale my sięgniemy do te z lat wcześniejszych. Cheek i oryginał Sub 41. Bardzo przyjemne dzięki pochodzą od Kaytranady, DJ-a i producenta haitańsko-kanadyjskiego. Wcześniej znanego jako Kaytranadamus, ale chyba trudno do wypowiadania było to, więc Celestin zmienił to na Kaytranada. You're the One to utwór pochodzący z jego albumu studyjnego, pierwszego albumu zatytułowanego 99,9%. Prawie 100%. A państwo co robią na prawie 100%? Są takie prace, których czasem żałują państwo, że gdyby dołożyli odrobinę, choć cegiełkę, to wtedy byłby maks. No chyba nigdy nie ma tak, bo zawsze pozostaje taki niedosyt. Nutka czegoś takiego, że ach, można było jeszcze więcej od siebie. 71335 to numer bramki, pod którą mogą państwo słać SMS-y. Chciałbym być w stałym kontakcie z państwem dzisiaj do 23:00, bądź też adres mailowy do państwa dyspozycji karol.gnad@polskieradio.pl. Za chwilę Luke and Jasper. Panowie, którzy mają bzika na punkcie łódek. Każdy niemal tytuł musi zawierać słowo boat. Bob has a new boat. Już teraz w Trójce. Thank you. Fade, fade, fade. I'm ready. Ciekawe, czy zgadną państwo, czyja to siostra. 16 minut do 22. 71335 to jest bramka SMS, na którą mogą państwo napisać wiadomość. No dobra, zdradzę, Solange to była, a to jest młodsza siostra Beyoncé. I told you so. Przed chwilą. Staram się żyć na 100%, pisze pan Mirek z Łodzi i pozdrawia państwa. Bardzo dziękujemy, panie Mirku. No piękne, na 100% stara się żyć. To jest codziennie myśleć o tym, żeby jak cytrynę wycisnąć ze swojego życia. To bardzo piękne. Choć w tym, co pan napisał, że stara się żyć na 100%, jest pewien sekret taki tego życia, że jest jeszcze coś tam, co pozostawia pan tylko i wyłącznie dla siebie. Luther Vandross też o tym śpiewa w utworze Your Secret Love. Trzeci Polskiego Radia. Ja put your phone down, you should turn it off. Cause tonight it's going down, tell your boys it's going down. We in the zone now, don't stop. You can't keep your hands on me. Just be right there, run my body. I can't keep my hands off you. Your body is my party. I'm doing this little dance for you. You got me so excited. Now it's just me. Będzie 22 Sierra Body Part w Trójce. Tak gramy w rytmie na trzy. To nasza sobotnia audycja, w której spotykamy się i chillujemy, można powiedzieć tak najogólniej mówiąc, i odpoczywamy po całym tygodniu. Czy wiedzą Państwo, jak wygląda życie z trójką dzieci? Ja nie mogę więcej powiedzieć poza dwójką. Brakuje jednego szczęścia do tych dwóch wspaniałych urwisów małych. Sierra mogłaby Państwu coś opowiedzieć, bo ona akurat trójkę ma. I tę najmłodszą swoją pociechę pokazała na Instagramie. Oj, internet trzęsie się od komentarzy. No piękny ten mały, taki anioł do schrupania ośmiomiesięczny, ale też o okolicznościach całego życia z trójką dzieci takich malutkich na pewno nie jest łatwa. A teraz piękny utwór, nazywam się Niebo, Natalii Przybysz. Do ręki dziś moją rękę, myślałam, że to za tobą tęsknię, ale się okazało, że jednak nie, tak bardzo brakowało mi mnie. Nazywam się Niebo, mam wszystko co trzeba, to ja jestem księżyc i słońce. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Choć